digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Egy elég jónak tűnő hírrel kezdjük. Az IBM X-Force jelentése szerint az elmúlt évben, és akkor idézem, csökkent az alkalmazások és kódok biztonsági réseit kihasználó sikeres támadások és a kéretlen levélüzenetek száma. A hackereknek újra kell gondolniuk taktikájukat, érdemes lesz szűkebb informatikai kiskapuk, vagy más feltörekvő technológiák felé fordulniuk. Kereti Artúr, a Netidők biztonsági őre. Ez egy ilyen komolyan vehető hír, vagy azért van benne némi túlzás? Ja, hogy most már a hackereken a sor, mert annyira jól védekezünk. Hát, na, de arról van szó, hogy ugye a hackerek elleni védekezés az mindig egy nagyon problémás téma. Főleg azért, mert nagyrészt nem tudjuk, hogy ezek kicsodák, meg honnan jönnek, és állandóan csak úgy lecsapnak, meg most már a kormányok is finanszírozzák a működésüket. Hát ebből az következik, hogy a védelem posztján dolgozó kollégákat időnként egy kicsit meg kell dicsérni. Itt is ez történt. Valóban látható némi növekedés ugye a védelem hatásfokában. Ez onnan érezhető, hogy a nagyobb gyártók azok egyre kevesebb javítást adnak ki az alkalmazásaikhoz, és ez nem azért van, mert lusták, hanem azért, mert egyre kevesebbet kell kiadni hozzá. Ez mindenképpen pozitív. Illetve a legnagyobb blödségeket azokat már elég hamar észreveszik és kijavítják. Ez igaz, mondjuk úgy, hogy általában a nagyobb szoftvergyártókra, de az egyedi alkalmazás fejlesztők azok még természetesen most is a jótékony homályban ugyanazokat a hibákat elkövetik, amiket azelőtt is elkövettek. Úgyhogy ebben igazából olyan nagy fejlődés nem állt elő. Amit viszont még megjegyez a jelentés, az az, hogy nagyon oda kell figyelni a mobileszközök sérülékenységeire. Ja, pont ez a X-Force nevű csapat, aki már a 90-es évek közepétől foglalkozik a sérülékenységeknek a felderítésével, ugyanők jelentették, hogy felfedeztek egy olyan alkalmazást, ami 100 000 mobil eszközből álló botnet volt. Tehát most már olyat is tudnak csinálni, hogy a mobil eszközöket használják ugródeszkának, vagy valamilyen támadás végrehajtásához segítségnek a hackerek. Tehát ez a következő probléma, amit meg kell majd oldani. Ami mondjuk a szakembereket illeti, ők nagyon örülhetnek, mert ugye az úgynevezett SQL injection, vagy SQL injection, ahogy szokták amerikaiul ejteni, nagyon feltörekvőben volt az elmúlt években, ez ugye azt jelenti, hogy az adatbázis oldalát támadták meg a weboldalaknak, és most már úgy néz ki, hogy itt azért próbálnak tenni valamit a fejlesztők, és ennek a hatása érezhető, most egy másik típusú támadással próbálkoznak a hackerek, ezek a shell command injection típusú támadásokkal, ami azt jelenti, hogy közvetlenül a számítógépnek, illetve a szervernek próbálnak parancsokat adni, és nem az adatbázisnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt komoly fejlődés jelei láthatóak, de azért vannak érdekességek is, például egy új típusú phishing jellegű támadás jelent meg. Az elmúlt években látható volt, hogy a phishing mennyiség az annyira megnőtt, ugye ezek az adathalász akciók, hogy a cégek komolyan felkészültek arra, hogyha valahol felütötte a fejét egy ilyen phishing felhő, amiből próbálkoztak adat halászni a cégek és információkat ellopni, de nem is a cégek, hanem a hackerek, akkor ugye ezeket nagyon hamar lekapcsolták, ezeket az adathalász farmokat, és most új dologgal próbálkoznak. Most az történik, hogy az ember kap egy levelet, ami láthatóan a bankjától jön, és abban mindenféle információkat meg akarnak vele osztani, és ide meg oda kell kattintani. És akkor oda kattint az ember, akkor egy teljesen más weboldalon találja magát. Tehát nem a banknak a weboldalán, hogy eddig megszoktuk, hanem valamilyen gazdasági társaságnak a weblapján, és egyszerűen nem érti, hogy ő itt mit fog majd csinálni. Hát lehet, hogy elkezd böngészgetni, ezt nem tudjuk. De azt gyanítják az X-Force szakemberei, hogy ez elsősorban azért van, mert ugye a hackerek most pénzt is akarnak gyűjteni, és ezeknek a szájtoknak azt ajánlják föl, hogy ők majd generálnak itt marha nagy forgalmat, és ezen keresztül tulajdonképpen az ügyfelek bizonyos adatainak a megszerzésével arra motiválják őket, hogy ők kattintsanak arra a websájtra, amire ők nem is akarnak rá kattintani. Nekem is volt ettől a bejelentéstől egy kicsit olyan érzésem, mint 43 után a harmadik birodalomnak a rádió hírei, hogy most a frontvonal kiegyenesítése és a szállítási útvonalak rövidítése érdekében 300 kilométerrel visszavontuk a csapataikat ezen a 4000 kilométeres frontvonalon. De egyébként tényleg, szóval én személyesen is úgy látom, hogy kevesebb a spam, engem naponta rengeteg ért el és vagy ez csak ilyen optikai csalódás, ez tényleg így van? Nem, valóban csökkent a spamek száma. A kimutatás is megerősíti, hogy jóval visszaesett a kéretlen leveleknek a mennyisége. Most más módszerekkel próbálkoznak majd. Azt látni kell, hogy ami igazán komoly veszélyt jelent, és még mindig nincs megoldva, az ugye a felhő használata, ugye, hogy a felhőbe az adatokat hogyan teszik ki a vállalatok, illetve a felhasználók, illetve az azonosítás, ami szerintem a jövőnek az egyik legnagyobb problémája, hogyan azonosítjuk a felhasználókat. Itt érdemes elmondani egy nagyon érdekes témát, ami szintén a kutatásból derült ki, hogy valószínűleg sokan ismeritek, és a hallgatók közül sokan ismerik az SSH nevezetű alkalmazást, amivel ugye biztonságosabban lehet hozzáférni távoli gépekhez. Ezt nagyon szeretik főleg azok az emberek, akik ugye ilyen parancsori módon dolgoznak, mert ugye elsősorban arra használták régebben. Na és hát egy nagyon érdekes tapasztalatra hívta fel a figyelmet az X-Force nevű csapat, és azt mondták, hogy mostanság már nem az általános jelszavakkal próbálkoznak, az általános belépési felületeken próbálkoznak a hackerek, hanem az, aki SSH-t üzemeltet a saját gépén, annak a jelszavait próbálják feltörni, ami azért jó pofa, mert ugye a legtöbb ember azért használ SSH-t, mik az egyszerű halandók, mert azt gondolják, hogy ettől biztonságosabb lesz majd a rendszer. Na igen ám, csak föltesz egy SSH-t, és utána ugyanazt a gyenge jelszót fogja elkezdeni használni majd az SSH használatakor, amit megtalálnak a hackerek. Ugye ez az, amire ugyan a jelentés nem tér ki részletesen, de én csak azt tudom mondani, hogy az SSH az ugye nem arra van, hogy az ember a most egy másik protokollon keresztül ugyanúgy jelszóval azonosítsa magát, vagy nem csak arra, hanem arra is van, hogy az ember mondjuk kulcsokat használjon a távoli rendszerek eléréséhez, és ez viszont már egy sokkal biztonságosabb megoldás, csak hát ehhez egy kicsit el kéne mélyedni a technológiában. Jó magam, aki sok SSH-t használok, nem tudom. Tehát aki ebbe valaha belemélyedt, az szerintem nagyon hamar rákap arra, hogy kulcsokat használjon, ugye szerver oldali és publikus kulcsokat, meg privát kulcsokat. Tehát hogyha valaki egy komoly alkalmazást kirak a felhőbe, hogyha publikus felhőbe teszi ki, akkor ott háromszor is meg kell gondolni, hogy milyen módon védi az adatait. Ha pedig olyan alkalmazást teszünk ki a felhőbe, akkor ami tényleg nagyon értékes adat, ott pedig általában a privát felhőt szoktak bérelni a nagyobb cégek, tehát azért ezt is hozzá kell tenni. Még egy apró érdekesség. Ugye ebben a kutatásban megjelenik egy olyan grafikon, amit most sajnos nem tudunk megmutatni, amiben különböző körökkel ábrázolják a tavalyi évben, 2011-ben történt betöréseket, azoknak a hatását, illetve azt, hogy mennyit tudunk róluk. És ez nagyon érdekes trend. Ugye Magyarországon erről már régóta beszélünk, és tudjátok, hogy az egyik nőnökém, hogy egyáltalán nem jelentik be az incidenseket, mert nincs rá se törvény, meg nem is foglalkoznak vele. Na most állunk Magyarországon. Magyarországon, igen. Na most Nyugat-Európában, meg Amerikában már az a jellemző, hogy jó bejelentik, de hogy pontosan hogy írják le, hogy mi történt, az a szakembereknek nagyon fontos. És itt láthatóan egy fajta trehányság indult el a cégek körében, akik ugyan bejelentgetik a dolgokat, pláne ha a törvényi kötelezettségük van erre, viszont nem nagyon mondják meg, hogy történt az eset. És ez probléma nekünk biztonsági szakembereknek elsősorban, mert ebből rengeteget lehetne tanulni. Úgyhogy erre is fölhívja a figyelmet ez a kutatás. Nézzük, hogy mi lesz a mai műsorban. Hírszi porkák a Netidők híroldal alapján Dragon Györgytől ma este például a Nemzeti Pac-Man napról. És a repülőgépekről, amelyek leszállnak maguktól. Vendégünkkel az Uránia mozi műszaki igazgatójával a New Yorki Metropolitan Opera HD közvetítéséről beszélgetünk, majd Kovács Tücsi Mihály bemutatja, hogyan fér bele egy szintetizátor a mobiltelefonba. Egy szintetizátor? Egy egész univerzum? Újra itt lesz Kevin, aki a hangok szintetizálását mutatja be, érzékletes példákkal, majd Borek András számol be arról, hogy hol tart a beszédfelismerés 2012-ben. Végül az infoszótárban Bódi Zoltán a moddolásról beszél. Mi a különbség az átépítés és a módosítás között? Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában a Netidőkben. Bemutatom az asztaltársaságot: Dragon György, zenész, újságíró és hírsziporkamester. Maximális tiszteletem. Netnyelvészünk még mindig Bódi Zoltán. Jó estét kívánok. Fodor Attila alias Kevin, zeneszerző és DJ. Sziasztok. Keleti Artúr, a Netidők biztonsági őre, az ITBM főszervezője. Jó estét. Borek András, mérnök úr, a Nyílt Forrás forrása. Jó estét. Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője, sci-fi író, nagy testvér. Ahoj, Poplacsek! És ma esti vendégünk Farkas Attila, az Uránia mozi műszaki igazgatója, szervusz! Jó estét, sziasztok, köszöntöm a rádióhallgatókat! Én pedig műsort vezetek, Nagy Istók Tibor alias Net Istók vagyok. Érdemes folyamatosan követni a Netidők híroldalát a Tumblr-en, Borek András ugyanis olyan infókat tesz közzé, amelyek a magyar médiában csak napokkal később jelennek meg. Hírfogyasztó geekek netre fel a cím, netidok.tumblr.com. Ez alkalommal is a Netidők híroldaláról, a netidok.tumblr.com-ról válogat Dragon György. Nagyon örültem neki, hogy egy repüléssel kapcsolatos hírt is találtam lévén, akik rendszeresen hallgatják a Netidőket, tudják, hogy nekem az egyik titkos szerelmem és hobbim a repülés, főleg a polgári repülés, és a hír lényege egy nagyon érdekes újdonság, ugyanis az Alaska Airlines-nál, illetve egy darab repülőtéren, amit nem nevez meg a hír, végre bevezették a GPS alapú leszállítási rendszert. Számomra ez nagyon furcsa és szokatlan volt, hogy 2012-ig ez még senkinek nem jutott eszébe, hiszen a 40-es években kifejlesztett radaros rendszereket korszerűsítgették mind a mai napig, illetve rengeteg emberi erőforrást használtak fel arra, hogy megfelelően biztonságosan tudjanak a repülőgépek egy repülőtér környékén közlekedni. Ennek egyik fontos szerepe az úgynevezett iskolakör, tehát amikor egy repülőgépnek nincs elég biztonságos helye, ideje, magassága ahhoz, hogy leszálljon, akkor mindig iskolakörre küldték, az egy kijelölt légterület a repülőtér fölött, az szépen ott körözgetett, amíg a kerozin ment kifelé a repülőgépből. Ha nagy volt a forgalom, vagy túlzottan sok repülőgép volt a kifutópályákon, akkor bizony sok-sok repülőgépet lehetett látni, ahogy körözgetnek leföl. Most ez a GPS-es rendszer az annyiban segít, hogy sokkal tökéletesebben és jobb módszerrel méri fel azt, hogy hogyan lehet a repülőgépeket egymás után megfelelően leszállítani az aszfaltra, vagy a betonra, vagy a kifutópályára, teljesen mindegy, hogy milyen anyagból van. Egyrészt megszűnik a körözésnek a java része, amely ugye az emberi faktorból és a radaroknak a nem 100%-os pontosságából adódott, lévén ez a GPS-es rendszer egy sokkal pontosabb rendszer. Csökken a zajterhelés a környéken, ami eleve egy nagyon fontos dolog, hiszen manapság egyre nehezebb repülőtereket építeni, vagy ha építenek, akkor azt a városoktól 40-50 kilométerre teszik, ahol nincs zajterhelés, vagy legalábbis a zajterhelés a lakosságot nem zavarja. A repülőtér kapacitása is megnő, hiszen sokkal jobban be lehet osztani a repülőket, sokkal jobban le lehet őket szállítani, föl lehet őket szállítani. Az új módszer egyébként mintegy 40 millió dollárba kerül, ami így elsőre nagyon sok pénznek számít, de úgy gondolják a készítők, hogy évente 15-20 millió dolláros megtakarítást jelent, hogyha minden egyes faktort figyelembe veszünk, és így gyakorlatilag 2-3 év alatt ez a befektetés visszajöhet, és ettől kezdve nem csak a csökkentett környezeti terhelés, hanem a pénzügyi oldalon is jelentkezni fog az, hogy ez egy olcsóbb megoldás. Kérdeznék valamit. Ugye jól gondolom, hogy ha ez a GPS technológia minden repülőgépre fölkerül, akkor gondolom a műhold kapcsolatuk is fejlettebb lesz, feltételezem. Hát a GPS technológia már a repülőgépek javarészében jelen van, tehát ez annyiban újdonság, hogy eddig nem használták arra, hogy leszállítsák a repülőgépeket, hogy beosszák, hogy X után Z száll le, te ilyen magasságban közlekedj, te arra fordulj, hanem eddig másra használták, effektív arra, hogy megmondják a repülőgép épp hol jár, de használták. Tehát az összes korszerű utasszállító repülőgépben a két személyesektől kezdve a Airbus 380-ig mindegyikben van GPS ma már. Arra akarok kiukadni, mert ez így oldalról jöttem, hogy mikor lehet majd a mobil eszközöket használni az összes repülőn. Azt hallom, hogy már egy-két légitársaságnál elindult ez talán az USA-ban, mint hallottam, mert ez szerintem az utasoknak nem csak a kényelmét, hanem sok minden mást is rendkívül komolyan befolyásol. Van egy borzasztó jó hírem, hogyha kimész a Ferihegyi repülőtérre, és ott van az ACE nevű cég, amelyik ilyen repülőgép karbantartással foglalkozik, ez egy magyar-német vegyes vállalat. Ők például a Norwegian, hogy kell lehetni? Jól lehetem? Tehát a norvégiai nevű légitársaság gépeire szerelnek ilyen antennákat és ilyen eszközöket. Ez egy abszolút európai fapados légitársaság. Boeing 237-esekkel közlekedik többek között Budapestre is, és itt Budapesten szerelik az ő antennáikat és rendszereiket, tehát ez már jelen van Európában is. Én úgy gondolom, hogyha ezek a bizonyos antennák bekerülnek az eredeti tervekbe, tehát mondjuk a következő Airbus vagy a következő Boeing família az már eleve tartalmazni fogja ezt, attól kezdve fog ez drasztikusan elterjedni, hiszen addig például egy ilyen 737-esre azt hiszem, hogy valami 1800 szegeccsel kell rögzíteni az antennát, tehát itt nem akármilyen munkáról van szó, és nem akármilyen precizitásról van szó. Nem olcsó megoldás, de kétségtelenül egyre több van belőle. Most ugorjunk egyet, mert engem nagyon érdekel a Atari Nemzeti Pac-Man nap 30 éve történt. Hát ez gyakorlatilag egy borzasztó rövid hír, viszont borzasztó hosszú hír abból a szempontból, hogy 1982. április 3-án jelent meg az első házi használatú konzolra a Pac-Man, a legendás videójáték. Ugye hatalmas nagy reklámok jelentek meg az amerikai sajtóban arról, hogy egy ilyen nagy sajtfigura, amelyik ugye a Pac-Man, de mindenki emlékszik, eszi meg a gömböket, és ki volt írva, hogy National Pac-Man Day, és szépen így, ahogy a grafikába bevezette a pöttyöket, ez 1982. április 3-án történt, addig csak és kizárólag játéktermekben pénzbedobós automatákon lehetett ezzel a játékkal játszani, és ez volt az a nap, amikor az Atari akkor még hardware gyártó is volt, akkor vezette be ezt a bizonyos játék cartridge-ot, hogy bárki megvásárolhatta otthonra, és ennek tiszteletére a Pac-Man rajongók, akik mind a mai napig nagyon erős közösséget alkotnak a világban, hiszen Pac-Manről már forgattak filmeket, rengeteg ilyen hatalmas nagy felhőkarcolók oldalán csinálnak ilyen Pac-Man játékokat, ablakok kivilágításával, stb. Mindenféle konzolon és mindenféle telefonon léteznek Pac-Manek. A rajongók ezt nemzetközi Pac-Man napnak nyilvánították, tehát április 3-a a nemzetközi Pac-Man nap. Ez volt nem régiben, most április 3-án, méghozzá 30. évforduló. Utolsó híred, betiltott kalózkodással sem nőtt a zeneipar. Ez azért érdekes, mert rengeteget beszélünk itt a műsorban arról, hogy vajon most az a kalózok ellehetetlenítése oda vezete, hogy többen fognak zenét vásárolni, vagy nem. Nagyon érdekes, ugyanis Franciaországban van ez a bizonyos rendelkezés, ez a hadopi, amelynek az a lényege, hogy a különböző fájlcserélő rendszereket, amik peer-to-peer alapon működnek, ezeket monitorozzák, és hogyha illegális tevékenységet gyanítanak, akkor ezeket leállítják. Ennek következtében állítólag egyes mérések szerint 43, más mérések szerint 66%-kal csökkent az illegális adatmennyiség a francia hálózaton belül. Ez egy igen szignifikáns csökkenésnek számít. Az ember azt hinné, hogy ettől aztán most hirtelen a zeneipar meglendült és előre. Nem így történt. 2011-ben a zeneipar 3,9%-kal csökkent Franciaországban, annak ellenére, hogy a kalózkodás durván a felére csökkent. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy bár közvetlen bizonyítékok vannak csak, a két dolog nincs egymásra hatással, sőt, minél többet kalózkodják a zenéket, filmeket, annál többen ismerik meg ezeket, és annál többen döntenek úgy, hogy meg fogják vásárolni az adott zenét vagy filmet. Nem mondták le ezt a következtetést a kutatásból, de akik ennek a bizonyos hadopinak az ellenfelei, azok ezzel bizonyítják, tehát ezzel propagálják mindenfelé, hogy kár a kalózkodás ellen küzdeni, hiszen az arra való, hogy a zenék minél jobban terjedjenek. Nagyon érdekes ehhez a hírhez kapcsolódik, hogy megjelent egy másik kutatás is, nem olyan régen, amelyik azt mutatja be, hogy a copyright-tal védett művek vásárlása és elérhetősége, és a copyright-tal nem védett műveknek az elérhetősége, milyen elérhetőséget tesz lehetővé a felhasználóknak. Ugye van a copyright törvény, hogy a szerző halála után 75 vagy 95 évvel, attól függ, hogy melyiket nézzük, milyen műről van szó, ugye még védelem illeti meg a tulajdonost. És az az érdekes, hogy ugye ezeknek mind van kiadója, mind van, aki kezeli ezeket a jogokat, és azt gondolná az ember, hogy ezek a művek meg is vásárolható. De ebből a felmérésből az derül ki, hogy pont azok a művek, amelyek védelemmel rendelkeznek, azokból szignifikánsan kevesebb vásárolható meg, mint azokból a művekből, amelyek szabadon elérhetőek. Tehát még ha az ember meg is akarná venni, akkor sincs meg a legális lehetőség rá, hogy megvásárolja őket. Tehát ez is valamennyire generálja ugye a kalózkodást. Egyébként még egy mondat ide a végére, hogy a zenék esetében 18,4%-kal emelkedett az online forgalom, és képzeljétek el, hogy olyan digitális szolgáltatások, mint a Spotify és a Deezer, amelyek ilyen zenefelfedező szolgáltatások is egyben, hiszen segítenek neked megtalálni a te ízlésedhez hasonló zenéket, amiket még esetleg nem ismersz, 73%-kal növelték a szolgáltatásaikat, és a digitális eladások növelésében, hiszen azok nőttek, a normál klasszikus eladások csökkentek rettentő módon, nagyon nagy szerepet játszottak a fix havidíjért működő zeneszolgáltatások. Azt hiszem érdemes ezeket a sorokat, ezeket a gondolatokat így végig gondolni, hogy mi fog történni majd Magyarországon néhány év múlva, legalábbis reméljük ez fog. Most szombaton izgalmas tematikus nap lesz a Bartók Rádióban. New Yorkba utazhatunk méghozzá zene segítségével a Metropolitan Opera Házban. Ez az amerikai operaház számunkra is érdekes, mert egy sor technológiai újítás kapcsolódik hozzá. Bevezették az ülésekbe az LCD kijelzőt, szám szerint 3800-at, amelyeken az operák szövegei követhetők. Ugye ez körülbelül olyas, mint a feliratos filmeken, ráadásul úgy, hogy a szomszéd nézőket ne is zavarja az LCD. 2006 óta Műholdon sugároznak 24 órás opera rádiót, sőt HD adást is. Ezt a HD adást élőben lehet fogni itt Magyarországon, és a budapesti Uránia moziba rendszeresen közvetítik is a MET opera előadásait. Az Uránia műszaki igazgatója Farkas Attila a vendégünk, tehát ez kicsit olyan, mint hogyha ott lennénk a Metropolitanben, csak épp egy filmszínházba követhetjük innen Budapestről. Végül is egy az élő közvetítés, úgyhogy igaz ugyan, hogy egy kétdimenziós képet látunk a vásznon, és nem egy háromdimenziós élményben részesülök, mint az operában, de az élmény amiből valós, hogy ugyanabban az időpillanatban, ugyanabban a másodpercben ugyanazt látjuk, mint a Metropolitan Operában. Ráadásul azt kell mondanom, hogy az elérhető legjobb képminőségben, HD felbontásban, 5+1 csatornás digitális, Dolby digitális hanggal. Visszatérve arra, amit az előbb mondtál a feliratozásra, azért az a gazdasági háttér még Magyarországon nem jellemző, amivel a Metropolitan Opera rendelkezik, úgyhogy például a Nemzeti Filmszínházban még nincsenek egyelőre székbeépített monitorok, ahol láthatjuk a feliratokat, nálunk ez sokkal egyszerűbb módon van megoldva. Azt tudni kell az élő előadásokról, hogy igaz ugyan, hogy az előadás élő, de az opera már többször műsora volt tűzve, ennek megvan a szövegkönyve, ezt a szövegkönyvet mi jóval, körülbelül egy héttel az élő előadásodat megkapjuk angolul. Ezt lefordítjuk magyarra, vagy ebből készül egy PowerPoint prezentáció féle anyag, amit egy külön projektorral, egy kisebb teljesítményű projektorral egész egyszer rávetítünk a nagy projektor képére a moziban. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy 22.000 lumenes fényerővel rendelkező projektor vetíti magát az operát a vászorra, és a vásznon az élő adással együtt megjelenik egy angol felirat, amit szintén a Metropolitan Opera adásából kapunk, és ezen angol felirat alapján a vászon tetején a kollégánk egy másik projektorral, egy laptop segítségével, mint egy prezentáció rávetíti a magyar feliratot a képre, miközben figyeli a megjelenő angolt. Megfelelő pillanatban nyomja az Enter billentyűt. Így van, mint egy prezentáció. Ez egy elég nehéz munka, főleg akkor, hogyha ugye mondjuk egy Wagner operáról beszélek, ami délután 5-kor elkezdődik, és két szünettel mondjuk évfélre van vége. Ilyenkor a gépházban a kávéfogyasztás is alaposan megnő. De most a másik probléma lehet az, hogy ugye egy HD közvetítés, mi van, hogyha én rögtön az internetre gondolok, egy picit kimarad, vagy akár ilyen kis csúszások vannak, ilyen nem volt még? Hát a technológia kellőképpen kiforrott, legalábbis a MET részéről biztosan, a Metropolitan részéről. Ettől függetlenül az élő adás szépsége leginkább az, hogy közben jöhetnek váratlan események, váratlan technikai hibák, és előfordultak ilyenek. Olyan még soha nem volt, hogy a előadás meg kellett szakítani, vagy haza kellett küldeni a vendégeket, de kisebb pár másodperces problémáim már akadtak. Például, csak hogy egy példát mondjak, azt hiszem 3 vagy 4 opera előadással ezelőtt történt egy félig humoros eset. Az előadás előtt egy körülbelül 1,5-2 órás tesztadást kapunk a Metropolitantól, amit folyamatosan figyelünk. Na most ez a tesztadás az opera előtt egyfolytában kihagyott, szétesett, nem volt elég erős a jelerősség, nem volt jó a jelminőség, és abszolút hullámzó volt ez a dolog. Mi persze a frászt kaptuk, ott volt 450 ember, teljes teltház, vártak az operára, hogy mi lesz. Kaptunk egy inzertet New Yorkból, ami arról szólt, hogy aktív napfolt tevékenység miatt a műoldas adásban problémák várhatók. Most ezt a közönségnek az előadás előtt, hogy utólag ne keressenek meg túl sokan az irodába kinyitva az ajtót, bemondtuk mikrofonnal, vagy a mikrofonba, hogy számítsanak rá, hogy esetleg problémák várhatók a közvetítésen. Természetesen az egész közvetítés alatt semmilyen problémánk nem volt, és semmi nem történt. Attól kezdve, hogy élesben elindult a dolog, elindult az opera, mint hogyha megszűnt volna a napfol tevékenység. Hát, vagy megerősítették az adást odaát. Osiris, Osiris. Egyébként, tehát akkor ez végig is műholdon keresztül jön, tehát vagy itt nincs köze az internetnek ehhez a lánchoz. Ez vagy, gyakorlatilag... Vagy csak a kommunikációval legfeljebb. Így van. Műhold közvetítés, Amerikában ezt fölövik egy műholdra. Mi azt hiszem Intelsat 10.02-es műholdról kapjuk ezt a jelet. Ezt egy azt kell mondanom, sima, egyszerű műholdvevő berendezés, ami annyiból nem egyszerű, hogy HD adást képes venni, továbbítani és rögzíteni. Ez veszi. Ez kerül rá a VCI vetítőgép rendszerünkre, amivel egyébként mozifilmeket és egyéb HD tartalmakat is le tudunk vetíteni, és ez kerül ki a vászorra. Na most a biztonság kedvére azért, hogy a mi oldalunkról túl sok hiba ne forduljon elő, vagy lehetőleg kiküszöböljük a legtöbb hibát, bár minden nem lehet, az egész rendszerünk duplikált. Az azt jelenti, hogy a műholdtányér a tetőn az az előírt 100 centi helyett 180 centis, a műholdtányéron két fej van, a két fejről két kábel jön le a mozi gépházába, a gépházban két teljesen független műholdvevő egység van, ráadásul kétféle típus, és ez egy átkapcsolásával akár váltható, hogy melyik jelét vetítjük ki a vetítővászorra. Volt már egyébként olyan például, hogy az egyik műholdvevő elhagyta magát, és akkor 10 másodperc alatt át tudtunk állni a másikra. Még egy kérdés a közösségi élményről, hogy azt gondolná az ember, hogy virtuális szemüveg és háromdimenziós ilyen szív, mindenféle kiber cucc kell ahhoz, hogy az ember ott érezze magát. Elég-e moziba beülni és operát nézni élőben, ami egyébként a Metropolitanben is megy? Én azt gondolom, hogy elég. Bár az opera egy különleges műfaj, itt a hangnak ugyanakkora, vagy talán nagyobb jelentősége van, mint a képtartalomnak. És hogyha 400 emberről a nézőtéren, ráadásul az Uránya Filmszínház dísztermében, nem tudom melyikőtök járt már, de nem egy hagyományos mozi díszterme, mondhatnám azt, nem akarok senkit megbántani, de mondjuk, hogyha a Magyar Állami Operaház kisebb lenne, akkor valószínűleg nagyon hasonlítana az Uránya Filmszínház belsejére. Tehát a siker azt hiszem magának az intézménynek és az intézmény hangulatának is köszönhető. Egy tény, ha 400 ember beül egy ilyen helyre, és egy New York-i operába, vagy azt megközelítő hangminőségbe hallgatja ezt a produkciót, akkor talán ez a kétdimenziós kép probléma nem annyira zavaró. Én azt tudom, hogy a vendégeink nagy része az nagyon-nagyon elégedett a produkcióval. Rendszeresen kapunk köszönő visszajelzéseket. Én imádok az előadások végén bevegyülni a nézők közé és hallgatni a sok dicsérő szót, hogy ez mennyire csodálatos volt, de a számok is azt mutatják, hogy sikeres. Ez azon is látszik, hogy rendszeresen tartunk ismétléseket az operákból, amit azért tartunk, hogy mindenki bejusson, aki jegyet akar venni. Az első előadásra, az élő előadásra el kell a jegy, akkor csinálunk egy másodikat, harmadikat. A következő Traviát előadásból, ha jól emlékszem, 4 előadásunk lesz, és mind a 4 eladtuk már egyeket. A nézőkről már esett szó. Az operához nem csak a hang és a képélmény tartozik hozzá, de ugye ez egy társadalmi esemény, és az emberek fölöltöznek rá. Tehát az operában nem beül az ember, beesik az ember, mint egy akármilyen moziba. Mégiscsak egy moziterembe megy be az ember, akik ellátogatnak ide, azok mennyire követik ezt a hagyományt, és mennyire öltöznek az operához? Én azt gondolom, hogy valószínűleg az opera, mint produkció és a helység maga, amiről az előbb beszéltünk, abból következik az, hogy a mi vendégeink erre az előadásra úgy jönnek, mint egy komoly zenei eseményre. Tehát nagyon kevés az a vendég, aki bocsánat, farmerbe, pólóba jön be erre az előadásra. Igenis kiöltöznek öltönybe a férfiak, nyakkendőbe, estélyi ruhába, tehát teljesen más a közönség. Egyébként a közönség átlag életkora is megkülönbözteti ezt a dolgot, bár ennek nem minden körül, de tény az, hogy ilyen 50, 45, 50, 60, sőt ennél idősebb korosztály is jár ezekre az operára, opera előadásokra, fiatalabbak ritkábban bukkannak föl. Szóval érdekes, hogy a technológia miatt úgy tűnik, hogy az operaháznak, meg talán a MIPA-nak is kezdete konkurenciája lenni. Nem, hogy ez durva megközelítés? Nem hiszem. Két dolog miatt nem hiszem. Az operának azért nem hiszem, mert a magyar operaházban én azt gondolom, hogy olyan produkciók kerülnek ki a színpadra, amikből egy részének mondjuk van magyar vonatkozása, egy részének semmi köze a Metropolitanben látható produkciókhoz, és hát azért a opera szerető közönség nagy része az nem kívánja nélkülözni azt az élményt, amikor egy élő előadásra beül. Itt talán az jelenthet konkurenciát, szerintem nem, de választék vagy kínálat növekedést, mert azért az operában, a nemzeti operában nem hiszem, hogy hetente járnak ugyanazok az emberek, valószínűleg az ára se, vagy az árfekvése, a belépőjegyek ára sem hasonló, mint a Nemzeti Filmszínházban ezeknél a közvetítéseknél, de én nem hiszem, hogy bármilyen konkurenciát jelenthetne mondjuk az Állami Operaháznak a Urányhely Filmszínház. Ami a MIPA-t illeti, azt tudni kell, hogy ezt a közvetítést 2006 vagy 2007-ben, nem tudom pontosan, a MIPA kezdte először Magyarországon, és egy olyan túlkereslet generálódott, ami azt kell mondani, hogy Budapesten bőven elbírja ezt a két vetítési helyet. Na most, ha a MIPA-ban minden előadás tele van, nem lehet rá jegyet kapni fél évre, egy évre előre, akkor nem beszélhetünk konkurenciáról, mert ha az Urania nem közvetíteni ezeket, akkor jóval több embert fosztanám meg Budapesten ettől az élménytől, de a MIPA ettől, bocsánat, nem lenne szegényebb. És most jelenleg a MIPA előadásai tele vannak, és a mi előadásaink 70-80%-a szintén tele van. A Bartók Rádió nyereményjátékán egyébként belépőt is lehet nyerni a Metropolitan, tehát a New Yorki Metropolitanbe e héten szombaton. Egy nyitott rádióstúdió is lesz az Uránia kávézóban. Érdemes utána nézni a Bartók Rádió weboldalán www.mr3-bartok.hu. Már mobiltelefonra is letölthető egy alkalmazás, amivel hangokat lehet, ételi hangokat szintetizálni. Ráadásul, hogyha a neten talált szövegből jól értettük, a mobil kijelzőjét kell simogatni, és akkor így fog zenélni a készülék. A szoftver neve Ethereal Diapel, és aki bemutatja, Kovács Tücsi Mihály. Szeretem kipróbálni most, hogy vettem magamnak egy okostelefont, hogy milyen egyéb hülyeségekre lehet használni. Most én is azok közé tartozom, aki szeret bármilyen hangokat előállítani, viszont semmilyen zenei előképzettségem ehhez sajnos nincsen, és így bukkantam rá, teljesen véletlenül keresgetve az Androidnak a boltjában erre a bizonyos szoftverre, aminek hát tényleg ételi matató a durva fordítása. Roppant egyszerű, itt van előttünk az érítő kijelző, és húzogatni kell rajta az ujjunkat, és teljesen ilyen ételi hangzásokat lehet belőle kicsalni. Rögtön azt hiszem az a legegyszerűbb, hogyha megmutatom, hogy miről is beszélünk. Tehát teljesen, mintha visszarepülnénk a 50-es, 60-as évben az első szintetizált hangok idejében, amikor a science fiction és a B-kategóriás horrorok, illetve az első science fiction filmeknek a elmaradhatatlan akusztikai kelléke volt az ez a fajta hangzás. Hát és egyébként a Lenny legjobb barátja Jeremyn, aki egyébként egy ilyen amerikai ügynök volt, találta fel ezt a, úgy hívták, hogy léghárfa, és ez egy nagyon érdekes zenei készülék, ami most reneszánsza van, úgy tűnik, mobiltelefonon is. Igen, itt rengeteg dolgot lehet átállítgatni, én most átállítottam Jeremyn üzemmódba. Visszamegyek, vannak hozzá, hogy a maga a játék is kellemesebb legyen, mindenféle képi effekteket lehet az egészhez hozzárendelni. Most kipróbálom itt rögtön az egyiket, és mindjárt el is indul a zene. Két dimenzióban mozgok a képernyőn, és ennek megfelelően változik a hang különböző paraméterei, ezt majd később nálam szakavatottabb mester el fogja mondani. Tücse egyébként nem csak sci-fi író, hanem rajongója is a sci-fi filmeknek. Alkalmas lenne ez a mobil program aláfestő zene készítésére is? Hogyne, teljesen. Tehát ugyanazt a feelinget kaphatjuk vissza, mint az 50-es, 60-as évekből. Épp ezért, hogy ezt be tudjam nektek mutatni, összeállítottam egy körülbelül egy perces rádiójátékot, vagy mondjuk úgy, hogy a filmhez való zenei illusztrációt. Úgyhogy nyugodtan csukjátok be a szemeteket, képzeljétek magatokat a régi fekete-fehér tévé elé, ami a sötétben kékes-fehéren villog, és akkor itt van nálam az Orion űrhajónak az elveszett 94. epizódja, amit még senki sem látott a történelemben, és ti lesztek az elsők, akik megláthatjátok. Ugyebár az Orion űrhajó az egy riasztást kap, hogy az egyik bolygón valami furcsa jelleket fognak, és ezért egyből küldetésre indítják őket. Mi történik ilyenkor? Ugyebár elindul, egy starttal elindul az Orion űrhajó. És már is el is hagyta a légkörünket, miközben a kamera fölmegy a hídra, és megláthatjuk, ahogy McLean parancsnok, illetve a többiek hogyan végzik ott a munkájukat, miközben hátul duruzsolnak a mindenféle hajtóművek. De közben sürgető jelzést kapnak, hogy minél hamarabb oda kell érni, ezért azt hiszem, jól emlékszem, talán Ádámnak hívták a gépészt, hogy McLean parancsnok utasítja Ádámot, fűtse föl a hajtóműveket, és induljunk el, amilyen gyorsan csak lehet. Halljuk, hogy egyre nagyobb hangerővel dolgoznak a gépek. Már elérik a működési határt, már 104%-on dolgoznak, ahogy szágódunk a csillagok között. Majd ugyebár egy-két nappal később elérünk erre a helyre, úgyhogy jöhet a leszállás is. Az űrhajó leszállt a felszínre, és a felderítő csapat rögtön ki is megy, hogy körülnézzenek a mindenféle furcsa sziklák és egyéb dolgok között, hogy miket láthatnak ott. Ezért ugyebár ez mindig izgalmas, hiszen nem lehet tudni, hogy a különböző műanyag sziklák között miféle lények csaphatnak le rájuk, ezért egy kicsit izgalmasabbá kell tenni ezt az egész hangzást. De azért mindenképpen érezni kell, hogy ez egy különleges bolygó, nem egyáltalán földi. Ennek megfelelően. És akkor eljön az a pillanat, amikor észreveszik, hogy a sziklák mögül idegen lények lépnek elő, akik kissé fenyegetően megmutatkoznak. A 141. részlet. McLean parancsnok nem tud igazán mit tenni, mert nem tud velük kommunikálni, de szerencsére ekkora előbukkan a robot a kályhacsövekből, a hőálló ezüsttel lefújt porszívó gégecsővel borított robot, aki fölveszi a kapcsolatot az idegen lényekkel, és megpróbál kommunikálni. Kiderült, hogy barátságosak az idegenek, és elvisznek minket az otthonukba, és ott megláthatjuk ezt a csodálatos helyet. És akkor most, ha legyen egy kis horror is benne, és akkor most, miután ide csalták őket, megeszik a legénységet. És ebben véget ért az elveszett epizód. Én közben végig a Kevin arcát néztem, hogy tudnád használni ezt a kütyüt a saját zenélésedben is? Hát érdekes volt hallani ezt, és azt gondolom, hogy nagyon... nagyon izgalmas időket élünk így a hangszintézis szempontjából, mert bár pontosan a teremin, amiről itt szó volt, azt lehet, hogy nem mindenki tudja, de egy olyan hangszer, amit nem érintenek meg, hanem van egy kis antenna, és ott körülötte idézőjelben hadonászik a művésznő, és lényegében az antennától való távolsággal tudja szabályozni azt, hogy milyen hangmagasságban és milyen hangerővel szólal meg valami. De rengeteg nagyon izgalmas fejlesztés van már akár mobiltelefonokra is, amik nagyon érdekes hangokat tudnak csiholni végül is. De régen érdekes, hogy ilyen szobányi helyet foglaltak el ezek az eszközök készüléket. Jó, most nem a teremére gondolok, mert az tényleg két antenna, meg ott, hanem maga az első szintetizátorok, nem? Hát igen, régen lényegében nem véletlenül hívták egyébként szintetizátor programozóknak a sound designereket, akik a különböző hangokat csináltak, és rengeteg nagy zenész nem is maga csinálta ezt. Tehát például Vangelisnek a munkáihoz is külön sound designerekkel dolgozott, akik megépítették neki lényegében a hangokat, és azokkal játszott ő, mint zeneszerző. És ott a számítási teljesítmény fontos volt? Tehát azért volt olyan nagy a gép, hogy tehát jobban számolt? Hát ezek a korai analóg cuccok azért nem számítógépek voltak, tehát hogy nem volt ilyen jellegű számítási teljesítmény, hanem ilyen alapmodulokból épültek föl, és különböző alap szintézis technikák voltak. Ezért is ismerhető nagyon jól föl, akár az is, vagy azért mondja azt egy átlag hallgató is, akár a tereményre, vagy ezekre az egyszerűbb szintézis formákra, hogy 60-70-es évek szifiei, mert igazából akkoriban ilyen jellegű analóg hangkeltéseket tudtak még csinálni csak. Nem véletlen, hogy ezek a készülékek, például a klasszikus Moogok hatalmas nagyok, és úgy néznek ki, mint a 10-20-as évek telefonközpontjai. Tehát, hogy rengeteg zsinór megy különböző helyekre, és hát ugye Keith Emersonnak vannak klasszikus videói, amikor a szintetizátor szólói közben dugdossa át. Tehát nem kapcsolókat kapcsol, hanem kihúzza és átdugja a jack dugókat a szintetizátor hatalmas paneljén, és ettől ugye változnak a hangnak a paraméterei. Ami nagyon jellegzetes volt, tehát a szintetizátornak még most is olyan különleges hangja van, tehát mindentől. Hát az tényleg érdekes, hogy főleg a korai szintetizátoroknak még nagyon sokszor nagyon jellegzetes hangja volt, ugyanis nagyon jellegzetes architektúrájuk volt. Tehát, hogy épült föl a szintetizátor, hogy volt egy oszcillátor, ami egy alap hullámformát adott, és utána milyen modulokból született meg a végső hang. És lényegében, amikor így ilyen kábeleket dugdostak a régi nagy szintetizátorokban, akkor lényegében ezek között, a modulok között vezették át a hangokat és a különböző triggereket, hogy ilyen hangépítményeket tudjanak csinálni. Ez nagyon sokáig meg is határozta az újabb és újabb ilyen szintetizátor megjelenéseknél a szintik hangjait, és ilyen szempontból a számítástechnika az, amiben már igazából lényegében majd, hogy nem bármit meg tudunk csinálni. Hoztam is egy példát, a 70-es évek végén jelent meg egy Yamaha CS80-as nevű szinti, és akkor megmutatom először, hogy melyik hang, hát ha fölismeritek, és akkor utána megmutatom, hogy miből ismerhetitek. Tűzszekerek Vangelis, tehát hogy Vangelis nagyon sokat használta ezt a szintetizátort így a 70-es évek végét, a 80-as évek elején, és van egy másik hang is, amit ugyanebből a szintetizátorból, de hogy így nagyon jellegzetes hang, amit ez az architektúra tudott. Elnézést, nem vagyok zongorista, de talán azért fölismerhető volt. Ez is Vangelis, ez a Himnusz című száma. Lényegében azért érdekes, mert hogyha valaki szeretné ezeket a hangulatokat, ezeket a hangokat újból, vagy erre utalva használni, akkor általában ilyen szoftverekkel, vagy akár hardverekkel dolgozik, ugyanezt a szintetizátor architektúrát használja föl. Egyébként a hallgatónak mondom, hogy Kevin nem egy CD dugdos a laptopjában, hanem tényleg ott nyomogatja a gombokat. Tehát nem tudom, más le tudnál játszani esetleg más dallamot is, mert annyira beleívódott már a zenei hallásunkba ez a Himnusz. Tessék. Na, mindjárt más. Végre otthon érzem magam. Prezentáltam a zongoratudásomat. Kevin Geliszt hallottuk, kedves hallgatóink. igazából az nagyon érdekes, hogy ezek a fajta hangszintézisek, ezeket hívják egyébként analóg szintéziseknek, amikor ilyen nagyon alap analóg hullámformákból indultak ki, és emellett azért most már az, főleg a számítógépek miatt nagyon komplex szintézis technikák jelentek meg. Ugye többször beszéltünk már itt a samplingről például, de érdekes dolog akár még a fizikai modellezés, ami viszont tényleg számítás technikai alapú, mert arról szól, hogy mindenféle fizikai modelleket próbálnak csinálni a valóságban létező hangokról, tehát nem szintetizálni szeretnék, hanem matematikailag leírni, hogy az a rezgés az hogy születik. Tehát most próbálok mutatni akkor egy olyat például, amiben egy húrt modelleznek. Tehát ez nem egy hangminta, hanem lényegében egy matematikai modell arról, hogy mi történik abban az esetben, hogyha egy húr megpendítenek, és mindenféle egyéb paramétereket lehet ilyenkor próbálgatni, és ezek azért tudnak érdekesek lenni, mert ha hasonlóan fizikai modellezésű például ez a hang, ami egy klasszikus orgona hang. De abból indul ki, hogy az orgona a sípokon szólal meg, és a sípnak a belső rezgéseinek a matematikai fizikai modelljét próbálja fölírni. Viszont azért érdekes ez, mert ilyenkor, ha már ilyen szintetizátorokkal dolgozunk, akkor megcsinálhatjuk azt, hogy ugyanazt a modellezést ráhúzzuk mondjuk egy, mint hogyha húron szólalna meg az orgona. És hogy így már elment egy ilyen vonós irányba, mert itt már egy húr rezgését szólal meg, de nagyon hasonló a közben a légmozgásnak a modellezése, és hasonló. Tudod, mire emlékeztet? Egy tangóharmonikára. Igen, tehát ez nagyon érdekes távlatokat tud nyitni lényegében a hangszintézis technikáknál, hogy amikor elkezdjük így keverni ezeket a dolgokat, és egy zongora terében szólal meg mondjuk egy gitár hangja, vagy tehát, mint hogy egy zongorába lenne beépítve. De ez a matematikai alapú zeneszerzéshez tartozik egy 20 évvel ezelőtti élményem, hogy a Twin Peaks-nek a zenét pont ebben a stúdióban néztük, nem oszcilloszkópnak, hogy hívják, giroszkóp, vagy nem tudom, hogy hívják azt a műszert, és egy szabályos geometriai formák jöttek ki, tehát ilyen kör, meg ilyen nem tudom micsoda, tehát lehet, hogy így is lehet zenét szerezni. Nem? Oszcilloszkóp volt, és Lisa Zsú görbének hívják ezeket a görbéket. Igen, ezek egyébként sokszor pontosan onnan eredhetnek, hogy a klasszikus analóg hangszintézisnél eleve színusz hullámmal, háromszög hullámmal, fűrészfok hullámmal, vagy négyszög hullámmal dolgoznak, mint kiinduló alap, és akkor ezekből különböző additív vagy szubsztraktív szintézissel csinálnak más hangokat, és így lényegében ezek a hullámok meg tudnak maradni úgyis, hogyha az ember ki rajzolja egy oszcilloszkópon, akkor ezt látni is fogja. A beszélgetés végén egy kis előzetes, jövő kedden ugyanis Budapesten a Művészetek Palotájában lép fel az elektronikus zene klasszikus csapata, a Tangerine Dream, a koncerten Kevin és Gyú Mester is jelen lesz, úgyhogy a jövő heti műsorban téma lesz a német zenekar. Tizenöt évvel ezelőtt a budapesti Vásárvárosban láttuk először az OS2 VARP rendszerhez tartozó beszédfelismerő szoftvert, és már akkor gondoltuk, hogy talán nem sokára már nem kell klaviatúrát használni, és beszélgethetünk a géppel. Néhány éve beszámoltunk több beszédfelismerő rendszerről is, de Borek Andrással kezdjük ott, hogy a titkárnő pótláson kívül milyen hasznos felhasználási módjai lehetnek a beszédfelismerésnek? Számtalan szerintem Dunát lehet rekeszteni az ötletekkel, hogy mire lehet használni a gépi beszédfelismerést. Ugye különböző mobiltelefonokban már évek óta benne vannak ilyen-olyan fokú beszédfelismerések. Talán emlékszünk még én azt mondom, hogy az 90-es évek vége felé volt, már nem is létezik az a mobiltelefongyártó, az AIG gyártott, azt hiszem az első olyan mobiltelefont, aminek a reklámja is ment a tévéből, hogy valaki belekiabált a telefonba, és akkor fölhívta a másik partnert. Na hát ennek a születtek mindenféle vicces változatai, amikor mondtak egy csúnya szót, és akkor hívta a főnököt. Tehát a technológia csírája már jó ideje velünk él. Az, hogy a beszédfelismerésnek milyen a jósága, ez nagyon sokat tud javulni. és hát ezen dolgoznak a kutatók, többféle módszer is van, hogy most nem akarnék belemenni a technikákba, hogy milyen technológiák vannak, milyen matematikai és nyelvi modellek szükségesek ahhoz, hogy egy jó beszédfelismerő rendszert lehessen összerakni, de azt lehet mondani, hogy manapság már nem ritka az, hogy ugye a mobiltelefonokban már olyan beszédfelismerő rendszerek vannak, amivel például szöveges üzeneteket tudunk diktálni a telefonunknak, azokat elküldik. Működnek, nem működnek, ebből is számtalan vicces videó az interneten kering, ugye az ilyen félreértelmezett szövegekből. Azt lehet mondani egyébként, hogy ezek a technológiák a mostani tudásunk szerint valószínűleg az életben nem lesznek 100%-os biztonsággal használhatóak. De ez milyen fantasztikus lenne mondjuk egy híradót akár élőbe feliratozni. Hát most pont erről szeretnék beszélni, ugyanis a Carnegie Mellon Egyetem az egyik ilyen úttörő, amelyik az egyik fajta módszert használja, és ugye nyílt forráskódú szoftverként elérhető a Sphinx rendszer, amit elég sokan használnak, és ezt felhasználva mindenféle jobbnál jobb alkalmazást hoznak létre. És most akadtam bele a Sphinx-re épülő egy alkalmazásra, az a neve neki, hogy Gaupol, aki akarja, az rákeres az interneten, meg fogja találni, Google projekt van rá, minden egyéb. Ez azt tűzte ki célul, hogy a különböző hang- és képi anyagokból a szövegből feliratot készít, tehát átiratot készít, rendesen időkóddal ellátva népszerű feliratformátumokba tudja a kimenetet elmenteni. Hát ez már most manapság is elérhető bárki számára, egy nyílt forráskódú projekt, bárki bele tud folyni, bele tud nézni, meg tudja nézni, hogy hol tart. Én ma még csak az angol verzióval játszottam el, mert a Sphinxhez nem volt türelmem meg időm a magyar nyelvű részt megtalálni. De hát elég jó, tehát hogyha nem egy ilyen nagyon zajos, és mondjuk nem éneket kell felismertetni vele, hanem például egy híradóból, tehát egy viszonylag tiszta szöveget, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy elég pontos. Nyilván angolul. Amilyen nyelvi korpusz teszel mögé, és amilyen nyelvi modell teszel mögé. Itt egyébként a nyílt forráskód a fejlesztés szempontjából az egy nagy motor, nem? Tehát többet jelent, mint hogyha 3-400 ember fejleszteni egy vállalatnál. Hát igen, tehát gyakorlatilag a legtöbb ilyen nagy sikeres egyetemi projekt azért ne igaz, hogy egy-egy egyetemhez köthető, de azért azt lehet tudni, hogy nagy európai egyetemek vagy egyetemi hálózatok is bekapcsolódnak a fejlesztésekbe ilyenkor. Van egyébként Európai Uniós projekt is ilyen irányú fejlesztésekre, tehát azért az Unió az egyetemeken keresztül nagyon sokat hozzátesz ezekhez a fejlesztésekhez. Például olyan módon, hogy a szövegfelismerés az nyelvfüggetlen legyen. Tehát olyan modelleket dolgoznak ki, amikor elég egy korpuszt megadni a rendszernek, és a rendszer az idézőjelben kvázi megtanulja a nyelvet. Nem azt mondom, hogy érti, tehát értelmezni nem fogja tudni, de fölismeri a szavakat, fölismeri a különböző szókapcsolatokat, a kettes-hármas szókapcsolatokat, ezekből statisztikai modelleket csinál. Nagyon komoly matematika van az egész mögött. Zoli erről szerintem órákat tudna beszélni, hogy ez milyen. Nem akarok órákat beszélni róla, csak egy apró megjegyzés, hogy a 60-as években ezek a fejlesztések nagyon nagy energiával elindultak az Egyesült Államokban, és azért álltak meg, mert akkoriban még a kereskedelemben elérhető hardverek egyszerűen nem voltak olyan számítási kapacitásúak, amelyekkel hatékonyan meg lehetett volna oldani ezt a feladatot. Most pedig már egy mobiltelefonnal ezt simán meg lehet csinálni. Ez az egyik része, ez valóban, tehát ehhez kell egy számítási teljesítmény is, viszont a modell, tehát a nyelvi modell, a nyelvi modellnek a matematikai modellbe való átültetése, az is fejlődik, tehát ennek a matematikai része is fejlődik, és újabb módszereket hoznak létre. De én azt hiszem, hogy a beszédfelismerésre ráépülő alkalmazások túl a vicces alkalmazásokon, és mondjuk az SMS küldő, vagy mobiltelefonon csetelő alkalmazásokon kezdenek túlmutatni, és kezdenek elindulni ebbe a professzionális felhasználásnak az irányába. Ugye nagyon-nagyon sok olyan projekt is beindul, például, hogy a régi filmeknek a digitalizálása, a régi hangarchívumoknak a digitalizálása, amelyek megvannak szalagon, lemezen, celluloid szalagon. Tehát egy csomó olyan értékmentés folyik manapság, ami azzal kezdjük, hogy digitalizáljuk ezeket az anyagokat. De ahhoz, hogy ez tudományosan kutatható, kereshető legyen, ehhez az szükséges, hogy ezeknek legyen átirata, a metaadatok megfelelően egy adatbázisból legyenek szerkesztve. Ezeket évekkel ezelőtt ugye legjobb tudásunk szerint kézzel, vagy például, hogyha szöveges információ volt, egy papír alapú, akkor beszkenelték, de azt is kézi utófeldolgozást igényelt. Egy-egy ilyen alkalmazás, ami például a hangzóanyagokat, tehát a beszéd alapú adatoknak a feldolgozását tudná bizonyos szinten automatizálni, ez egy hallatlan nagy segítség, és nagyon nagy lépés lenne az irányban, hogy a meglévő hangzó kultúránkat át tudjuk menteni a digitális korszakba, és ez tudományosan kereshető legyen. Újabb divatkifejezés következik az infoszótárban, moddolás. Ez nagyon hasonlít a tuningra, de kezdjük pontosan a különbségekkel, Bódi Zoltán netnyelvészünk. A tuningolást azt jellemzően az autókhoz szoktuk kötni, hogy megnöveljük a teljesítményét, ilyen-olyan eszközöket rakunk bele, meg alkatrészeket, amivel újabb funkciókat fog tudni ez az autó, még gyorsabban megy, mit tudom én. Bár hozzá kell tenni, hogy manapság már a tuningolás is informatikai eszközökkel, vagy legalább egy része legalább informatikai eszközök segítségével történik, hiszen a modern autók már szerintem, bár beszélek ilyen, akik nincs autója, nem volt sosem, nem is lesz az egész biztos, de úgy tudom, hogy nem léteznek ma már autók fedélzeti számítógép nélkül, tehát a tuning, a teljesítmény növelő, funkcionalitás növelő, tehát motor funkcióját növelő tuning az jellemzően a számítás technikai eszközökkel történik, a fedélzeti számítógépet valahogy átállítják, átbuherálják egy kicsit, tehát van kapcsolat a tuning kifejezés és a modding, a moddolás között. A moddolás az pedig az angol modify igéből kialakuló, ilyen szlenges szóalkotási mód. Egyszerűen elvonták a szóalaknak az egyik részét, a mod elemet, és arra tettek mindenféle toldalékokat. Tehát a modding, vagy modder. A modder az az ember, aki a moddolást végzi. Na, de mi is ez a moddolás? Az informatikai eszközöknek, jellemzően számítógépeknek, vagy szoftvereknek, hardware, illetve szoftver eszközöknek a módosítása, hogy visszatérjek a modify alapjelentésére, módosításról van szó, funkcionalitás növelő módosításról beszélhetünk, és se szeri, se száma azoknak a kreatív megoldásoknak, amivel egy számítógépet moddolni lehet. Egyébként van aktualitás is, hogy moddolás nem. Ügyben magyar aktualitás, Böszörményi Szilárd nyerte a Cebit kiállításon kiírt versenyt, ahol az egyik legnevesebb memóriagyártó a Ramok hűtőbordáinak moddolására kérte fel a versenyzőt. Igen, és emiatt kaptam fel a fejem erre a kifejezésre, mert a magyar sajtóban is, a magyar szaksajtóban is úgy jelent meg, hogy magyar modder nyerte ezt a versenyt, és először nem is értettem, hogy miről van itt szó. Azt gondoltam, hogy a modder az egy eszköz, az egy technikai eszköz, egy alkatrész a számítógépnek. Meglepett volna, mert azért az átlag felhasználónál az elmúlt tizen sok év alatt itt az infószótárban szerintem egy kicsit műveltebb lettem informatikai téren, sose hallottam erről, milyen alkatrész lehet ez. Aztán kiderült számomra, hogy itt tehát a moddingról van szó. Az ütött szöget a fejembe, hogy vajon miért kell ennek a nyelvi funkciónak a kifejezésére egy szlenges szóalkotási módot választani, mármint az eredeti angolban. De tudnilik, a szleng az egy olyan szóalkotási mód, amelyik olyan eszközöket használ, ami voltaképpen nem általános, nincs elterjedve, hanem van valami ilyen egyéni ötlet, ilyen kreativitás benne, rövidítsük le ezt a szóalakot. A szlengre egyébként is jellemző az a lerövidítés, a fölpörgetjük a tempót. Hát valószínűleg van a tevékenységben is egy ilyen szlenges attitűd, magatartás, viszonyulás forma. Tudnilik a moddereket, tehát a moddoló személyeket, a moddereket illik nagyon szeretni, és jellemzően a gyártók is kedvelik őket, amennyire utána olvastam, hiszen nem rontják a funkcionalitást, nem ártanak senkinek, hanem javítják a funkcióját az eszköznek, hogy mondjuk a játékokból hozzak példát, egy jó mester segítségével fölkészültem. Játékoknak is lehet olyan funkciónövelő beavatkozást végezni, hogy újabb terepek, újabb szinteket programoznak be, vagy megváltoztatják egy kicsit a dolognak a végét, újabb szereplőt építenek be, vagy adott esetben az egész játékot úgy fejlesztik, hogy moddolási lehetőséget, modding lehetőséget adnak hozzá már a fejlesztők is, hogy a közösség a saját kreativitásával tovább növelje a játéknak az élettartamát. Tehát ugyanaz a kreativitás van benne ebben a tevékenységben, mint ami a szlenges szóalkotásban is benne van. A magyar nyelvet is lehet moddolni ilyen szavakkal, tehát hogyan olvasztja magába ezt az egyébként angol kifejezést, olyan, mint a futball, miért nem láblabda, mindegy. Hát egy kicsit más. A magyar nyelvben van néhány képző, például ez az L igeképző, amit a moddol végén hallunk, az az L igeképző, az egy rendes magyar igét képző, és arra szolgál, hogy idegen eredetű elemeket beillesszünk a magyar grammatikai rendszerbe. Ez egy teljesen normális bevett, ezer évek óta működő, teljesen bevett eljárás. Rengeteg idegen eredetű szavunkat illesztettünk be így. Tehát megőriztük az eredeti szóalaknak az úgymond a tövét, ez egy kinevezető, mindegy, szóval a tövét, a moddot, és azt az ellige képzővel használjuk. Tehát úgy alkotunk belőle igét. Természetesen él az eredeti angol főnévi változat, tehát a modder, vagyis az a személy, aki ezt a fajta tevékenységet végzi. Egyébként például számítógép házakat lehet moddolni, vízhűtést építünk bele, ennek van értelme is mondjuk, vagy újabb ventilátorokat építünk bele, végül is ez is moddolás, de vannak teljesen értelmetlen moddolások. Féklámpát a számítógép házba. Vagy neon, akár, vagy ilyen neon csíkokat teszünk bele, meg mit tudom én, plexi üveg lesz az oldala, ettől nagyon érdekes, az egy moddolt ház. És ezt szoktuk ilyen furcsán optikai tuningnak hívni. Optikai tuning, igen, pontosan. Voltaképpen akkor lép át ez moddolásba, tehát egy minőség javító tevékenységbe, amikor tényleg funkciót adunk hozzá. Azt, hogy most jobban néz ki, az lehet, hogy neked jobban tetszik, nekem meg nem. Lehet, hogy nekem a hagyományos ház tetszik jobban. Tehát ebben nem látok ilyen elemet. Viszont, hogyha tényleg valamit hozzáadunk az eszközhöz, az már valamit jelent. Hogyha visszatérünk az előző autós hasonlatothoz, az is egyfajta moddolás, aminek különösebben nincs értelme, hogy a bólogató kutya, ja, Wonderbaum, hát Sirályszár, stb. De hogyha már berakok egy golyós ülést, ami ugye már masszírozza a vezetés közben a házamat, akkor az már egy olyan moddolás, aminek van funkciója is. Amit fura módon az autóiparban tuningnak hívnak. Tehát tuningnak ott a tuning és a mod az majdnem szinoním, nem? Hát ellentétben az a számítás technikával. Hogy én azt hallom, hogy valaki moddol, én az mindig egy művészi teljesítményt, igen, is társítok. Tehát mindenféleképpen van benne egy művészi hozzáadott érték, míg a tuningba, tehát hogyha számítógép tuningról beszélünk, ott egy száraz mérnöki dolog van, és abban nincs semmi. De a moddolás az mindig magába hordoz egyfajta művészi vizuális értéket is számomra. Hát ha éppen vizuális a végeredmény, tehát térjünk vissza a kiinduló hírből, az aktualitásból. Tehát Böszörményi Szilárd tervezett ennek a RAM családnak, ami a versenyben szerepelt, egy olyan tényleg gyönyörűen kinéző hűtőborda rendszert, ami egyrészt a funkcionalitást valóban növeli, hiszen jobban hűti a memóriát, és ez nagyon fontos a számítási teljesítmény szempontjából. Másrészt jól néz ki, trendi tud lenni, divatos tud lenni, és éppen ezért a gyártók például versenyeket írnak ki, vagy figyelik ezeknek a moddereknek a tevékenységét, és nem ritka, amikor megtalálják őket, és a saját tervezőmérnökeik közé, dizájnereik közé, ötletadónak, vagy egyéb alkalmazottként fölveszik őket, hiszen ez egy pozitív, előremutató tevékenység. Olyan, mint az etikus hacking, tehát annak is nagyon-nagyon komoly haszna tud lenni. Vizuális hackerek. De mondjuk, igen. Eddig tartott a netidők, a blogunkat a netidok.poster.hu címen találhatják, hírcsatornánk pedig a netidok.tumblr.com-on. A legutóbbi felvételek pedig a PC World lemez mellékletén MP3 formátumban hallgathatók. Ez volt a Netidők asztaltársasága, és Nagy Istok Tibor, jövő héten megint jövünk, a viszonthallásra!